У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Выпускі навінаў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Актывісты Маладога фронту Артур Фінкевіч і Тімафей Дранчук сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў у Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў. Гэта і іншае адразу пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні працягвае турнэ па краінах былога СССР. Чэйні прыбыў сёння ў Кіеў для перамоваў з кіраўніцтвам Украіны. Раней сёння ў Тбілісі Чэйні заявіў, што Грузія можа і надалей разлічваць на падтрымку і дапамогу ЗША ў ліквідацыі наступстваў вайны з Расіяй. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад сёння паведаміў, што яго краіна перадала прапановы аб міры з Ізраілем праз турэцкіх пасярэднікаў. Цяпер Сырыя чакае на адказ Ізраілю напярэдадні двухбаковых перамоваў. Дасюль перамовы праводзіліся толькі праз пасярэдніцтва Турэччыны. Адно з галоўных пытанняў – лёс галандскіх вышыняў, занятых Ізраілем, у выніку вайны 1967 году. Сырыя патрабуе іх вяртання. Прэзідэнт Сырыі распавёў аб прапановах яго краіны для міру з Ізраілем сёння на саміце з лідарамі Францыі, Турэччыны і Катару, дзе абмяркоўваліся мір і стабільнасць на Блізкім Усходзе. На поўдні Афганістану загінуў вайсковец з сілаў міжнароднай кааліцыі. Пакуль не паведамляецца, грамадзянінам якой краіны быў загіблы. Ад пачатку гэтага году ў Афганістане загінулі 192 замежных вайскоўца. Міністр замежнай справы Украіны удзельніцаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Напярэдадні саміту лідараў гэтых краін у сумеснай заяве выказалі падтрымку актыўнай ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ўстрымаліся. Ва Украіне дэпутаты ад прапрэзідэнцкай партыі афіцыйна заявілі пра выхад з кіроўнай кааліцыі. Гэта адбылося пасля таго, як дэпутаты блёку прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі прагаласавалі разам з апазіцыяй за папраўкі да канстытуцыі, які ўразаюць паўнамоцтвы прэзідэнта Віктара Ющэнкі. Калі цягам 30 дзён не будзе сфармаваная новая кааліцыя, Ющэнка атрымае права распусціць Вярхоўную раду. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Выпускі навінаў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. Начало часа прадстаўляет ЗАО «Холдзінгавая кампанія «Пінскдрэв». 5 часов. Новасці. Студия Оксана Калагриф. Здравствуйте. Беларусь-Польша. Новый шаг в сотрудничестве. Вы чули позывны и урывок с выпуску новину, які были апошні беларускамоўнай программы станции «Радио Гродна», что вещая на FM-хвале. Цяпер выпуск новину гучыць по-расейску. У редакции новину поведомили, что таким было рашэнне кіраўніцтва телерадиокомпании «Гродна». Передае Сергей Астраўцоў. Послухавши гарадзенскае радыё, я патэлефанаваў у рэдакцыю навінаў і пацікаюся, чаму выпускі апошніх паведамленняў сталі гучаць на расійскай мове. У нас 1 сентября начался новы сезон, вот мы решили, что слушаем на русском языке. Если бы было наше всё радио на беларускам, то тогда бы слушалось, а так оно немножко не звучало. Вось такое тлумачэнне. А з тым раіліся журналісты, на чыё меркаванне абапіраліся, пацікаюся я. Ну, былі нам поступали такие мнения, что кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Все равно же всем не догадишь. При этом журналистка зазначила, что існуе особный эфир на область. Там белорусская мова еще заховалася, а ли слухать передачу можно только по радио Кропцы. Спочатку на российскую мову перевели выпуски новинов областного телебачения. Керамник телерадиокомпании Миколай Мирьяченко тады потлумачил. Это уже тенденция такая телевизийная в Украине. Теперь черга дошла и до радио. Журналіст Мікола Маркевіч прыклаў немала высілкаў, каб у прыватнасці гарадзенцы атрымлівалі інфармацыю на беларускай мове. Ён выпускаў газету «Пагоня», закрытую гаспадарчым судом, затым «Дзень», які таксама зазнаў ціск з боку ўладаў. Сёння Маркевіч прадстаўляе ў Беларусі радыё «Рацыя». Пачуўшы, што ў эфіры радыё «Гродна» больш няма беларускай мовы, ён сказаў: «Вы варто відзначити, що таке рішення не вимагалося абсолютно нічим. Тут на Гродинщині люди всі добре розуміють білоруську мову, добре сприймають її. І більше за те, білоруська мова з'являється побутовим у цілому шерегу випадків. І тому, коли приймається таке рішення, то одразу узгадується, що фактично на Білорусі відбувається глобальна русифікація, денаціоналізація людей. І от тоді це рішення абсолютно логічне. Воно антинаціональне, антибілоруське. І фактично до цього так і треба ставитися. Особливо, коли улічити такі моменти, що навіть з Польщі сьогодні вещає на Білорусь радіо рація, якої робить усі програми по-білоруському і тішиться з доброго усприйняття тут на Білорусі, з доброї реакції людей на свої програми, то рішення керівництва обласної телерадіокомпанії це виглядає просто недоречним. Це був Микола Маркевич. У Міністерстві інформації Білорусі повідомили, що на сьогодні в Україні офіційно зареєстровані 215 теле- і радіопрограм, і тільки 5% з них використовують тепер білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Чиновники говорять, що до кінця року і цей показник може знизитися. Ситуацію висвітляв наш кореспондент В'ячеслав Кулік. Сьогодні Солігорська телекомпанія СТК відмовилася від білоруської мови. Причину тлумачить головний редактор Світлана Скрипник. У нас двоязычие в Республіці Білорусь. І по опросу людей, в общем-то, більше предпочитає русский язык. Те, що передається на русской мові, як ви кажете, процентів 75, це по ожиданню вашої аудиторії. Так. Ми проводили опитання. Раніше ми новини передавали на білоруській мові. І тільки з початку цього року почали розмовляти на русской мові. Неподалеку от Солігорську – Слуцак, старі дороги, Любань. Далі – Речиця, Жлобін, Гомель. Усюди районне радіо говорить по-російську. Про відмову від білоруськості інформує головний редактор Речицької телерадіокомпанії Євген Дудкін. Ну, а чому ні? Мы, собственно, каких-то исследований на эту тему не проводили и, если честно, внимания этому не уделяли. Но Речиця все-таки ж город приезжих людей, то есть тех же самых нефтяников. У 1996 році редактор районного радіо у Петрикові В'ячеслав Герасименко був обраний депутатом Верховного Совету менавіта за популярність місцевого білоруськомовного радіо. Сьогодні він каже, що редактором у Петрикові працює недавня жихарка Узбекистану. Я просто мого поняття не маю. Називається процес русифікації. Під виглядом так званого референдум двойної мови фактично була знищена мова. Основа з основ. Процес не столько вже глибоко пішов. Викладання в школах на русской, усі керівники на русской. Мало тих, хто залишився патріотом. Ти говориш, на тебе на мавпу поглядають. У Білтелерадіокомпанії, яку інший раз президент Лукашенко називає школою для журналістів, працює тепер більше як 1500 чоловік. Хто з їх розмовляє у побуті по-білоруську? У сусідньому кабінеті у нас є Олесь Митафонов, який завжди і в житті, і у телеефірі розмовляє по-білоруську. А ви вітаєте Новому Яковлевичу Петровичу? Так само розмовляє по-білоруську. Повідомив супрацовник відділу кадру компанії. Про причини відмови як мінських, так і місцевих журналістів від білорусчини розважає Геннадій Буралкін. Для всього світу це ясний показник боротьби держави з національною культурою, з національною мовою. Зимовські ті, Казіятка, Кисель, навіть коли вони справді самі приймають рішення, я не ведаю, що це рішення будуть підтримані, да ніякі з їх, може, і не відчувають себе представниками цього народу. Звісно, це не може не обурати, не може не стискати болем себе. Сказав Геннадій Буравкін, який у 70-80-ті роки займав посаду старшині Держтелерадо. І менавіта при їм теле- і радіопередачі були переведені на білоруську мову. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до виборчої теми. Менавіта тема виборів у Палату представників була основною під час онлайн-конференції, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода зі старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським. Пропонуємо вам фрагмент онлайн-конференції. Спадар Лявон, що вам пропонувала хартія за зняття фронтовських кандидатів з виборів? Як відомо, їх кампанія «Байкот» провалилася. У кольки оцінили кожну кандидатську голову? На конт того, хто нешто там пропонував, гэта повний абсурд. Мені як політика купіць немагчыма. Але нават калі б пропонували мені особисто, у нас усе вирішає партія. Рішення приймається демократично, большинёй голосов. Запіс онлайн-конференції на хвалях свободи приблизно хвилину праз 35. А цяпер пра падзею, якая адбылася ў цэнтры выбаркамі. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Тым часам цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі Александру Макаеву, Міколу Статкевічу, Міколу Кійко, Міколу Ласевічу, Ірыне Вештарт, Вінцуку Вячорку, Юрыю Карэтніку ды іншым дэмакратычным кандыдатам. Агітацыйная перадвыбарчая кампанія, якая працягнецца да 27 верасня, пакуль абмяжоўваецца выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё і тэлевізіі. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў збіраюцца агітаваць супраць выбарчага фарсу, як яны выказваюцца. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Тры кандыдаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Станіслаў Баданкевіч і Ганна Ягорава перадалі ў газету «Рэспубліка» агульную праграму для публікацыі. Аднак у рэдакцыі друкаваць яе адмовіліся. Паводле намесніка галоўнага рэдактара газеты Міхаіла Валькоўскага, кандыдаты парушылі закон. Яны прадставілі праграму партыі. Вы адчуваеце розніцу паміж праграмай партыі і праграмай кандыдата? Ёсць закон, якім я кіруюся. Там чорным па белому напісана 4000 знакаў праграмы кандыдата персанальна, што ён будзе рабіць для таго, каб жыццё стала лепей. А замест гэтага прынеслі вялікую пугу, ні ў якія памеры не ўлазіць. Паводле Анатолія Лябецькі, пададзены тэкст ад трох кандыдатаў вытрымлівае неабходны памер. Яны не ведаюць, што ў нас ёсць і партыйнае вылучэнне, і ўсе мы ідзём як сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі. І наша выбарчая праграма гэта ёсць праграма, якая прынята на з'ездзе партыі. Проста і падабаецца частка праграмы, якая робіць аналіз сённяшняй сітуацыі. Яна вельмі жорсткая, яна вельмі крытычная, і ўрадавая газета не хоча відаць, каб гэта чыталі. Мы разглядаем гэта як цэнзуру. Сёння спадару Лябецьку дадзены эфір на радыё «Сталіца». У запісаным выступе ён заклікаў выбарцаў 28 верасня выйсці на вуліцу. Сёння ж першаму намесніку старшыні партыі БНФ Вінцуку Вячорку цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. Спадар Вячорка назваў гэтае рашэнне палітычным. Мая нерэгістрацыя вялікай колькасці дэмакратычных прэтэндэнтаў яшчэ раз пацвярджае, што выбараў як адлюстраванне выяўлення народу у нас няма. Каментуючы ход перадвыбарчай агітацыйнай кампаніі, спадар Вячорка адзначыў. Уладзе гэтая кампанія не трэба. Там, дзе ім трэба будзе, там яны намалююць патрэбныя вынікі, таму што ва участковых камісіях пабочнага вока няма. Ну, а магчыма, дзе-нідзе ім проста і яўкі асабліва не трэба. Гульня ў быццам бы лібералізацыю скіраваная выключна на вонкі. Мы то ведаем, жывучы ў Беларусі, што ніякай асаблівай лібералізацыі ў параўнанні з папярэднімі кампаніямі няма абсалютна. Хутчэй, наадварот. Сказаў Вінцук Вячорка. Сёння ў Віцебску кандыдату ў дэпутаты Таццяне Севярынец было адмоўлена ў друкаванні яе перадвыбарчай улёткі. Гаворыць Таццяна Севярынец. Прэтэнзіі мне прад'явіла загадчыца вытворчага аддзелу друкарні Бандарэнка Алена Петровна. Я ей папярэдзіла, што тэкст на Тарашкевіцы, і кажа, які Тарашкевіч, толькі дзве дзяржаўныя мовы, беларуская і руская. Мы такую улётку друкаваць не будзем. Ну што рабіць? Ну, няхай правяць. Увогуле тэкст нейкі ў вас, дзіўны тэкст. За апошнія 15 гадоў Беларусь зняверылася, пагрузла ў страху падмане. 30% беларусаў маюць алкагольную залежнасць. На 1000 шлюбаў рэгіструецца 721 развод. Беларусь выйшла на першае месца ў свеце па колькасці самагубстваў. Дзе вы ўзялі тыя лічбы, якія ў лёткі ёсць? І ўвогуле, я кажу, што ўвогуле. Хто вам даваў права на цэнзуру? Гэта мая справа. Моя справа, што хачу, то і вам замаўляю. Ваша справа надрукаваць. Гаварыла Таццяна Севярынец з Віцебску. Ну а ці цікавяцца віцябляне выступамі кандыдатаў? А пытанне на вуліцах Віцебску праводзіла наш корэспандэнт. Не гляджу і не слухаю, бо не прымаю беларускае тэлебачанне ў прамым пераносным сэнсе гэтага слова. Я гляджу толькі выключна спадарожнікавыя тэлевізійныя каналы. Ну, з вашых знаёмых людзей глядзяць лад? Той самы, па якім транслююцца тыя выступы. Ці адмыслова, каб пачуць ці пабачыць гэтых кандыдатаў? Думаю, што вельмі палітычна заангажаваныя асобы, магчыма, нейкі час удзеліць на тое, каб пацікавіцца. Але, я думаю, ніхто асабліва не прывязвае сваё рашэнне да гэтых тэлевыступаў. Не глядзела, я праработала да адзін часу. Ну, галасаваць пайдзём, канешне, наверное. Или не пайдзём. Я ў палітыкі сіна многа не разбіраюсь. Слухаю когда-нибудь, а тогда плюну, думаете, что вы. Они обещают, а делать не делают. Ничего не делают, вот и все. Нічого не бачив. Не було часу, не було інформації, коли це буде відбуватися. З задоволенням підслуховую і переглядаю нашого кандидата, які хочуть стати парламентарями. Така що інформації не було в програмі? Ну, якби немає часу дивитися, що там в програмі, а такого от широкого оповещення, о тим, коли буде відбуватися, все це не було. Раніше дуже увлекалась теж політики, всі з'їзди, все смотрела. А зараз мені равнодушно. А чого? Тому що все не так, як обіцяють, нисколько зараз не інтересно. Ночная свобода. Кожний будний день о 22 годині. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде былий депутат і кандидат у депутати на гэтых выборах Уладзімір Навасят. У дослідах ми пагутрым пра п'янства, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, на што яны гатовы прымяняць ужыванне алкаголю. У перадачы «Барды свободы» Змітер Бартосік апавядае пра Змітра Сідаровіча. Таксама прагучыць агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку, а Максім Жбанко параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Редакція газети «Республіка» адмовила у публікації виборчої програми трьом кандидатам від АГП – Анатолію Лебецьку, Станіславу Богданкевичу і Ганні Ягоровій. Випуски новин в Радіо Гродно стали гучати по-російську. На сьогодні тільки 5% теле- і радіопрограм України використовують білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Чиновники Міністерства інформації кажуть, що до кінця цього року і цей показник може знизитися. Олександр Казулін вилучено на премію Європейського парламенту за свободу думки ім'я Андрія Сахарова. Активісти Молодого фронту зустрілися з лідерами політичних рухів Грузії і підписали шерех домовов. Ви на хвалях Радіо Свабода і на чарзе тематична рубрика «Виборчий дзённік». Щодня ми розповідаємо про боротьбу за мандати депутатів Палати представників. При мікрофоні Олександр Байчун. Серед сьогоднішніх сюжетів. Факт. Прокуратура супокоїла претендента на депутатство Леоніда Невера з Речиці. У ягоную приватну хату визволеного зека поцілять не стануть. Особа. Після теле- і радіовиступу Борисовець Віктор Горбачов отримав 150 телефонувань з усієї країни. Ситуація. Вітебська друкарня редагує зміст ульоток кандидату у депутати. Факт. Сябра виборчої комісії Могилевської Кастричницької округи Валера Березієнка лічить регістрацію намісниці старшині обласного об'єднання профсоюзу Тетяни Ісаченки несправедною. Назначила председателя, сама назначила секретаря, сама привезла им проект постановления. Я ставлю вину, что она использует свои служебное положение как преимущество перед другими кандидатами, которые не могли этого сделать. Валерия Березиенко добивается теперь официальной оценки выявленных порушений. Ситуация. Учора ми розказували, як у Речиці міліція попередила незалежного кандидата Леоніда Невера, що до його можуть поселити умовно детерміново відпущеного з тюрми на волю зека. Я сьогодні отримав відповідь від виконуючого обов'язки прокурора Речицького району Зем'янчика. Він написав мені в письмі, що дзвінки інспектора РУВД Ніконенка були ошибочними. Этот Бродский, уроженец написано, поселка Речица, Сторинского района Брестской области. Мне вот непонятно, как колония могла попутать Брестскую и Гомельскую области. До речи, под час минулых парламентских выборов с господаром Невером так само здарились они с подиванки. Милицианты в масках и при автоматах учиняли в доме Пятрус. Небыто по сигналу неведомого, який доклав, что чул тут стрелянину. История повторилась? Іван Шега, який блятується по Слонімській окрузі номер 56, повідомив, в участковій комісії включені представники тільки владних структур. Ну, сутність заяви така, що ось таке створення участкових комісій в таким складі викликає некі сумніви у мене, що ці люди зможуть полічити голоси як треба, бо вони всі підначалені одного з кандидатів. Я свій удел у виборах пов'язую з тим, щоб мені гарантували нормальне повновартісне наглядання, щоб мої наглядальники не стояли за 15 метрів від столу. Кандидат у депутати потребує від ЦВК прозристе назирання за виборами. ураження. Сьогодні кандидат у депутати з Борисова Віктор Горбачов звернувся на «Свободу» з просьбою подякувати активним виборцям. Після свого виступу у радіо і телеефіри він отримав уже більш за 150 телефонуванняв. Просили, на промілий Бог, ідіть до кінця, участвуйте. Зарядився раз, повірив, що необхідно участвувати в виборах два. Віктор Горбачов твердить, що гутерка у час телефонування записана на магнітофон і проаналізована. По результатам этих звонков я увеличиваю свою команду. Я смотрю, какие проблемы есть, и реально, чем я могу помочь, и чем мне могут люди помочь. Только консолидация, только понимание друг друга приведет нас к достижению того результата, к чему мы идем. Выборчий дзвоник подрыхтовал Александр Байчун. Звонки на «Свободу». На марш «Свободы» не приехала. Не было грошей. Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали. Ваши отгуки, питания, отказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните Уменску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Ви на хвалях Радіо Свобода. Віце-президент США Дик Чейні сьогодні знаходився з візитом у Тбілісі. Він проводив перемову з керівництвом Грузії на кон ситуації у країні після недавнього конфлікту з Росією. Чейні неодноразово резко критикував політику Москви у дочиненні до Тбілісі. Чейні запевнив Грузію, що вона, як і у 2003 році під час революції Ружев, так і тепер може розлічуватися на американську допомогу. Америка прийшла з допомогою гэтай смелай маладой дэмакратыі падчас рэвалюцыі ружаў. Мы робім гэта яшчэ раз у час, калі вы стараецеся пераадолець нашэсце на вашу суверэнную тэрыторыю і незаконную аднабаковую спробу змяніць межы вашай краіны сілай, якую асудзіў увесь вольны свет. Напередодні приїзду віце-президента США у Тбілісі американський урад абвясціў, што выдатковае 1 мільярд даляраў дапамогі Грузіі. Паводле ацэнак Венскага інстытуту міжнародных эканамічных даследаванняў, апошнія ваенныя дзеянні каштавалі Тбілісі каля 2,8 мільярдаў даляраў. Гэтая палітычная тэма знайшла адбітак у спартовым жыцці. Заўтра ў Менску ў межах адборачнага турніру да чэмпіянату Еўропы 2009 адбудзецца матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Ад пачатку сустрэча планавалася ў Маскве, аднак з улікам палітычнай напружанасці ў стасунках паміж двума краінамі камісія надзвычайных сітуацый УЕФА прыняла рашэнне правесці матч на неўтральным полі. Яшчэ праз 5 дзён 10 верасня таксама ў Менску адбудзецца гульня паміж моладзевымі зборнымі Грузіі і Польшчы. Ляцець у Тбілісі палякі адмовіліся. Перадае Ігар Карней. Матч паміж моладзевымі зборнымі Расіі і Грузіі адбудзецца на стадыёне «Трактар» а 16-й гадзіне. Квіткі не прадаюцца, чакаецца, што ўваход для гледачоў будзе бясплатны. Сёння каманды прылятаюць у Менск. Расейцаў паселяць у 4-зоркавым гатэлі «Мінск», грузінаў у гатэлі «Беларусь». Раней старшыня Беларускай асацыяцыі футболу Генадзь Нявыглас паведаміў, што Беларусь не атрымае ніякіх дывідэндаў ад пасярэдніцкіх паслугаў, бо робіць гэта на просьбу УЕФА і ў адпаведнасці з традыцыямі фэйрплэй, справядлівай і сумленнай гульні. Усе арганізацыйныя выдаткі на правах вымушаных гаспадароў мусяць узяць на сябе расейскі бок. Яшчэ 27 жніўня футбольная федэрацыя Грузіі звярнулася ў УЕФА з просьбай перанесці адборачны матч чэмпіянату Еўропы 2009 году на нейтральную тэрыторыю. Такі крок быў патлумачаны расійскай агрэсіяй супраць Грузіі. Грузінскія спартовыя чыноўнікі таксама заявілі, што калі еўрапейская футбольная асацыяцыя не задаволіць іх просьбу, то моладзевая зборная ў Расію папросту не прыляціць. У Москве такі крок адразу ж назвалі дэмаршам, але прапанаваны УЕФА беларускі варыянт урэшце ўсіх задаволіў. На тле грузінска-расійскага канфлікту матч паміж зборнымі гэтых краінаў успрымаецца не толькі як спартовая падзея. Прыкладам, на расійскіх інтэрнэт-рэсурсах апошнімі днямі з'явіліся заклікі да футбольных заўзятараў прыехаць 5 верасня ў Менск дзеля падтрымкі ў гэтым надзвычай прынцыповым супрацьстаянні. Тут не толькі палітычныя жарсці. У першым матчы летась 20 лістапада грузіны перагулялі ў Тбілісі сваіх расійскіх аднагодкаў з лікам 2-0. Пра намер грузінскіх прыхільнікаў футболу дыстанцавацца ў Беларусь нічога не вядома, але сцягі іх краіны на трыбунах усё роўна будуць. Актывісты беларускіх моладзевых дэмакратычных арганізацый маюць намер падтрымаць падчас заўтрашняй сустрэчы грузінскіх футбалістаў. Пра гэта кажа адзін з лідараў маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Відавочна, што цікавість буде, звісно. Я відаю, що многі молоді активісти демократичного руху збираються туди стільки підтримати молодіжну збірну Грузії. З символікою грузинської проблем немає? Думаю, що проблеми будуть. Я відаю, що многі отак там організують своїх сябрів, там знайомих, як іти і підтримують молодіжну Грузію. Де не наберуть цих штандарів грузинських, не відаю, може намалююсь, в принципі, ну так. Не дуже складано, але певний ажіотаж вокруг цього мусимо назирати завтра. Представники столичной милиции обещают обеспечить порядок и безопасность на стадионе «Трактор» под час матчу. Передавал Игорь Корней. Свобода после лета. Новые передачи, идеи и голосы. Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Каждый тыдень знакомство с новым бардом. У весь год, раницей и у ночи. Доследы свободы. Открываем глубини нечеканных темов. Щодня. Выборчий дзённик. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент. Щодня. Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида». Щочетвер. Свобода на Білсаті. Щотидньова полеміка аналітика у радіо. Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом. А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштовая скрынка 111. Дом литератора. Правский акцент. Подорожье свободы. Белорусская замежжа. Экспертиза. Громадский редактор. И ночная свобода. Слухайте сами, парайтесь обрам. Это ваша свобода. У Правской студии Сергей Новомшик протягиваем программу. Після Злучених Штатів Америки, Нідерландів, Німеччини, Ірляндія стала черговою країною, у якої білоруський урад відмінив оздоровлення дитячих чорнобильських груп. Як подають ірландські сродки масової інформації, супрацовники ірландської амбасади у Росії і Білорусі, яка знаходиться в Москві, висвітляють у білоруських уладів причини і терміни заборони цих поїздок. З подробязностями Аліна Струве. Вядомая грамадская дзеячка, кіраўніца ірландскага чарнобыльскага праекту, адна са стваранец фільму лаўрэату прэміі амерыканскай кінаакадэміі 2004 году «Сэрца Чарнобыля» Эдзі Рош назвала навіну шакуючай. На пачатку наступнага тыдня Эдзі Рош мае абмеркаваць пытанне з міністрам сацыяльных спраў Марцінам Коланам. Пра гэта свабодзе паведамілі ў дублінскім бюро ірландскага чарнобыльскага праекту, гаворыць прэсавая сакратарка арганізацыі «Мірэам». Эдзі Рош заклікала ірландскі ўрад зрабіць усё ад яго залежнае, каб аднавіць аздараўленне. Яна перакананая, што адмена паездак, а таксама нежаданне вырашыць праблему, можа стаць сапраўднай катастрофай для хворых беларускіх дзяцей. Для іх падобны адпачынак вельмі важны і неабходны паводле медычных і эмацыйных паказчыкаў. Да таго ж, падобная забарона можа стаць абразай для тых тысяч ірландскіх сем'яў, якія двойчы ў год прымаюць чарнобыльскіх дзяцей у Ірляндыі. Нагадаю, што пасля выпадку з барысаўскай школьніцай Таней Казырай забарону на прыём чарнобыльскіх групаў беларускія ўлады спачатку ўвялі ў дачыненні да Злучаных Штатаў Амерыкі, а потым у дачыненні да шэрагу іншых заходніх краін, якія ладзяць чарнобыльскія праекты. Выключэнне складае Італія. Паміж гэтай краінай і Беларусю пасля выпадку з іншай беларускай школьніцай Вікай Мароз заключаны адпаведныя міждзяржаўныя пагадненні. Як паведамілі свабодзе ў беларускім дэпартаменце гуманітарнага супрацоўніцтва, адмена выезду беларускіх дзіцячых груп на замежны адпачынак будзе дзейнічаць да таго часу, пакуль паміж Беларусю і ўрадамі іншых краін не будуць падпісаныя дамовы кшталту тых, што заключаныя з урадам Італіі. Раней у МЗС Беларусі паведамілі, што беларускі бок ўжо накіраваў у Злучаныя Штаты праект адпаведнага двухбаковага пагаднення і што падобныя праекты хутка будуць накіраваныя і ў іншых краіны. Згодна з гэтымі пагадненнямі, ўлады прымаючай краіны павінны забяспечыць вяртанне дадому кожнага беларускага дзіцяці, нягледзячы ні на якія важкія аргументы, у тым ліку і тэрмін дзеяння іх гасцявых візаў. Перадавала Алена Струве. Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвед эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Беларусь. Беларуская замежжа пасля выпуску навінаў, а пасля яе фрагмент онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім, якая адбылася на вэб-сайце Радыё Свабода. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Праграму працягваем выпускам навінаў. Спярша пра беларускія падзеі. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі – Анатолію Лябецьку, Станіславу Багданкевічу і Ганні Ягуровай. Сёння ўвечары міліцыянты затрымалі і даставілі ў кастрычніцкі РАУС горадні Мячаслава Яскевіча, намесніка Анжалікі Борыс па саюзу палякаў, што не прызнаецца ўладамі. Сёння раніцай у Рэчыцы прадпрымальнікі славянскага цэнтральнага рынка правялі кароткі страйк. Выпускі навіна ў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэлі радыёпраграмаў выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца году і гэты паказчык можа змяніцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова. Вы слухаеце выпуск навінаў. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэйні працягвае турнэ па краінах былога СССР. Чэйні прыбыў сёння ў Кіеў для перамоваў з кіраўніцтвам Украіны. Раней сёння ў Тбілісі Чэйні заявіў, што Грузія можа і надалей разлічваць на падтрымку і дапамогу ЗША ў ліквідацыі наступстваў вайны з Расіяй. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад сёння паведаміў, што яго краіна перадала прапановы аб міры з Ізраілем праз турэцкіх пасярэднікаў. Цяпер Сырыя чакае на адказ Ізраілю перад тым, як пачаць двухбаковыя перамовы. Дасюль перамовы праводзіліся толькі праз пасярэдніцтва Турэччыны. Адно з галоўных пытанняў лёс галандскіх вышыняў, занятых Ізраілем у выніку вайны 1967 году. Сырыя патрабуе іх вяртання. На поўдні Афганістану загінуў вайсковец сілаў міжнароднай кааліцыі. Бомба выбухнула, калі па дарозе праязджаў патруль. Пакуль не паведамляецца, грамадзянінам якой краіны быў загіблы. Ад пачатку гэтага году ў Афганістане загінулі 192 замежныя вайскоўцы. У сталіцы Іраку Багдадзе загінулі сёння ад выбуху бомбы пры дарозе два амерыканскіх вайскоўцы. Міністры замежных справаў краіны ўдзельніца арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы напярэдадні саміту лідараў гэтых краінаў у сумеснай заяве выказалі падтрымку актыўнай ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі ўстрымаліся. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 запіс онлайн-канферэнцыі з Лявонам Баршэўскім, старшынём партыі БНФ. А цяпер беларуская замежжа. Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвід іміграцыі – у новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Ранейшыя выпускі беларускага замежжа не раз прысвячаліся тэме палітычнай эміграцыі з Беларусі. Актыўная, адукаваная моладзь вымушана пакідае радзіму, ратуючыся ад палітычна матываванага пераследу беларускіх уладаў. Але трэба прызнаць, што дасюль перадачы беларускага замежжа не распавядалі пра беларусаў, якія звяртаюцца па палітычны прытулак у заходніх краінах з прычыны пераследу на радзіме за іх сексуальную арыентацыю. Самая вялікая праблема ў тым, што прадстаўнікі сексуальных меншасцей, яны як бы не існуюць. Як вы памятаеце, яшчэ ў савецкія гады была такая знакамітая фраза «У нас сексу няма». Таксама можна казаць, што ў Беларусі няма гомасексуалістаў. І калі разглядаць праблему з такога пункту гледжання, тады, канешне, няма ніякіх праблемаў.